بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم نتريكم من التسعة mwezi wa Rajab mwaka 1440 katika darsa kitabu tawhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah bisharh fadilat al-Sheikh al-Allama Salih al-Fawzan hafidhahullah. Tuendelea na babu qaulillahi ta'ala innama dhalikum ash-shaytanu yukhawifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Qala al-musannif rahimahullah عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا، وهذا الحديث موضوع، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين، ضعف بضم الضاد وفتحها وبضم الضاد لغة النبي صلى الله عليه وسلم، مين كما فانوا قولي الله سبحانه وتعالى في سورة الروم، الله الذي خلقكم من ضعف، كذلك يسميك الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، كما في لوزك سمى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، نلوغ ليك وكيتم يمتوز صلى الله عليه وسلم من ضعف وضم إن غازو تنبير زجوز. نمانا ضعف هذا ضد القوة والصحة، وضيف كنيوم ننقوف كنيوم نصحة. إن من ضعف اليقين، اليقين ضد الشك، يقين نكنيوم نشاكا وهو كمال الإيمان، يقيني كيجا مناكني إيماني إليوتيميا إليوكمليكا، بمعنى إن من ضعف الإيمان كتك وضعيف وإيمان أن ترضي الناس بسخط الله، أي تؤثر رضاهم على رضا الله، كتك وضعيف وإيمان أنتو kuwaridhisha watu kwa kumkasirisha Allah Azza wa Jalla, bimaana akatanguliza kuwaridhisha watu juu ya radhi za Allah Azza wa Jalla. Jambo fulani pengine nikilisema ili watu watakasirika, lakini lamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ni katika kukataza munkar. Lakini akasema la, kwa kuwa hawataridhika, wacha ni wachane nalo tu ili jambo. Ikawa atanguliza aradhi za watu juu ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, akawaridhisha watu, akamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antahmadahum, ay tashkurahum wa tuthni alayhim, ukawa ni mwenye kuwashukuru na kuwasifu watu. Ala rizqillah, ay ma wasala minhu ilayka ala aydihim, bi an tudhifahu ilayhim wa tansa almun'im almutafaddil. Bimaana ile rizqi inayokufikia wewe kupitia mikono ya watu, ikawa wainasibisha kwao ukamsahau Allah azza wa jalla, ambaye yeye ndiye aliyekuneemesha na kukupa fadhila kama ile, ukawa ile neema wainasibisha kwa kiumbe badala ya kuinasibisha kwa Allah azza wa jalla. Na hii haimaanishi kuwa ukose shukrani kwa yule anayekufanyia fadhila, la. Kilichokatazwa hapa ni kuwa umsahau Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa yule ni sababu, Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia ni sababu, ukawa utaelekeza shukrani zote na fadhila zote kwa yule aliyeneemesha, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na huyu mwanadamu ukamshukuru kulingana ni mwanadamu, na ukaitakidi ni sababu ya kupata kile cha kheri ulichokipata. Wa anta dhummahum ala ma lam yu'tika Allah, ay idha talabtahum shay'an famana'uka dhamamtahum ala dhalika. Ukiwaomba kitu wakakukataza wenzako, ukawa wawasimanga na kuwataja vibaya kwa jambo hilo bila ya kufikiria kuwa sio riziki yako, Allah subhanahu wa ta'ala ilikuwa hajajalia kuwa ni riziki kwako. Na hii ni tabia waliokuwa nayo wanafiki. Wa minhum man yalmizuka fi sadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idhahum yaskhatun. Wanafiq walikuwa wakiamiliana hivi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa akiwapa waridhia, asipowapa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sadaqa wakasirika, kwa nini hakutupa, bila ya kufikiria kuwa ikiwa amewapa basi ni riziki Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa shawandikia, na Mtume za salama ni sababu. Na ikiwa hakuwapa, bimaana hakuna cha kuwapa, basi Allah subhanahu wa ta'ala hakuijalia kuwa ni riziki kwa wao. Kwa hivyo usimkasirikie yule mtu kwa riziki ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hajaijalia ni riziki yako. Inna rizqa Allahi la yajurruhu hirsu harisun, hata ukiwa na pupa ya aina gani, ikiwa Allah ile rizqi hakukuandikia huwezi kuivuta ile rizqi. Maadamu Allah subhanahu wa ta'ala hakuijalia kuwa ni rizqi yako, hata ukafanya nini, rizqi Allah subhanahu wa ta'ala haivutwi kwa pupa ya mwenye pupa. ولا يرده كراهية كاره ولا رزق هيرديشو na mtu anayechukia kuwa wewe usipate ile riziki. Na haya maneno ni kweli, haya maneno yaliyozungumzwa katika hii hadithi ambayo ni maudhu' ni maneno ya kweli, sababu yote yana ushahidi katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama hapa mwisho, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يرسل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ولا وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الله سبحانه وتعالى akimfungulia mja wake milango ya riziki, hakuna anayeweza kuzuia asipate riziki ambayo Allah amemjalia. وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الله سبحانه وتعالى akizuia hakuna anayeweza kukufikishia baada yake سبحانه وتعالى. Baada ya Allah hakuna yote anayeweza kufikishia. Inna rizq Allah la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Almaana alijmali lilhadith yubayinu sallallahu alayhi wa sallam fi hadha alhadith ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. نوساو نكو حديث موضوع هين سبيشكم توم صلى الله عليه وسلم وقد كأي حديثي أمبوني موضوع سابني واجب وكتاج حديث موضوع وبينيشي وهي حديث موضوع يسيك نسبيشكم توم صلى الله عليه وسلم ويولي سيجيوا. Katika sanad hii hadithi kuna bwana mmoja aitwa Khalid ibn Yazid al-Umari utuhima bil wadhi. Khalid ibn Yazid al-Umari ambaye ametuhumiwa kutunga hadithi, walikuwa watu wakitunga hadithi kwa sababu mbalimbali, wengine wana sababu zao, wasema tutataka kuhimiza watu katika mambo ya dini, wengine walikuwa wakifanya kuwaridhisha viongozi ili wapate hata wapate zawadi kutoka kwa kiongozi, na wengine wana sababu mbalimbali, na wote ni makosa waliofanya. Almuhim, katika hii hadithi tubainishiwa namna anavyotakikana awe Muislamu. Min quwwati thiqati billah, atakikana awe na quwwa na nguvu katika kumtegemea Allah azza wa jalla. Wa tawakkuli alayhi, kumtegemea Allah. Wa i'tiqadi anna kulla shay'in bi tadbirihi wa mashi'atihi, na kuitakidi kuwa kila kitu ni kwa mipangilio yake Allah azza wa jalla. Anachokitaka kitakuwa na asichokitaka Allah subhanahu wa ta'ala hakiwezi kuwa. Wa min dhalika, na miongoni mwa hayo, al-asbab idha sha Allah rattaba 'alayha nata'ijaha fa'addat al-matluba biha, na miongoni mwa yale anayoyapeleka Allah subhanahu wa ta'ala ni hizi asbab, sababu ambazo watu wanazifanya. Anapotaka Allah subhanahu wa ta'ala ataziwekea sababu hizi natija, ikawa kitapatikana kile kilichokusudiwa katika ile sababu aliyoifanya mwanadamu. Wa insha'a mana'aha min ada'i nata'ijiha, na akitaka Allah subhanahu wa ta'ala atazuia ile natija ile sababu isipatikane. Wa kullu dhalika raji'un ila Allah fa huwa al-mahmudu 'ala as-sarra'i wad-dharra'i wash-shiddati war-rakha'. Na yote haya rejea kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye anayehimidiwa katika hali ya furaha, hali ya ukunjufu na hali ya madhara, hali ya shida na hali nzuri. Sisi tumefundishwa kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru katika hali zote. Ikiwa ni jambo la kuturidhisha tusema alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, na ikiwa ni jambo ambalo hadiridhishi nafsi yosema alhamdulillah ala kulli hal. katika hali zote tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wangapi katika watu ambao wamefuata asbabu kisha hawakupata kile walichokitarajia? Na ni wangapi ambao wamefanya asbab na Allah akawapa kile walichokitarajia? Kwa hivyo anayepanga mipango yote ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wewe mwanadamu ni wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio kutegemea asbab. Bimaana ukikosa lile jambo usianze kupiga mahesabu ukasema lau anni faaltu kadha kana kadha wa kadha, lau kama ningelifanya hivi nisingelifanya hivi ingelikuwa vile. Walakin qul qaddara Allah wa ma shaa fa'al, au qadaru Allah wa ma shaa fa'al, ni qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, na anacho kitaka yeye atakifanya. Fa inna law taftahu abwaab ash-shaytan, kule mtu kukosa jambo pamoja na kuwa ashafuata zile asbab, akianza lau kama, lau kama, basi afungua milango ya nani? Ya shetani. Afungua milango shetani apite ndio azidi kumpoteza. Wa hadha huwa kamalul yaqin, na kuwa namna hii ndio ukamilifu katika yaqini na imani. Wa amma man ta'allaqa qalbuhu bin nas ومال مع الأسباب فإن نال شيئا من الخير على أيدي الناس مدحهم وإن لم ينل مراده ذمهم ولامهم فهذا قد ضعف يقينه واختل توكله على الله. إليام وسسهالي أسمى أما يولي أمباي ميواكي أمفنغمانا نواتو أكميلي كتك أسباب, akipata sehemu katika khairi kupitia mikono ya watu awasifu, awataja kwa uzuri, fa in u'tu minha radu wa in lam yanal muradahu dhammahum wa lamahum, na asipopata malengo yake aanza kuwasimanga na kuwalaumu. Ukamwona aleta lawama nyingi sana kwa yule mtu. فهذا قد ضعف يقينه واختل توكله على الله, mtu wa aina hii imani yake ina upungufu na pia ana upungufu katika kumtegemea Allah azza wa jalla. Wallahi wako watu namna hiyo, pengine labda kuna jambo fulani la kazi alifanya na mtu fulani, labda akiweka saini yake pale ile kazi atapewa yeye, basi haikujaliwa kuwa ni riziki yake akufanye hivyo. Utamwona zunguka kwa watu, umeona yule bwana anikatia riziki yangu. Unasikia maneno kama yule anikatia mimi riziki yangu. Nani ana uwezo kukatia wewe riziki? Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idhan la amsaktum khashyata al-infaq wa kana al-insanu qatura. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia Mtume wa sallam, waambie lau kama wao ndio wanaumiliki khazina za rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, hawa wanadamu wangezuia kwa kuogopa kutoa. Na mwanadamu ameumbwa ni bakhili, azuia sana. Kwa hiyo lau kama ingelikuwa riziki iko katika mikono ya wanadamu na wao ndio wanaokukatia wewe riziki, basi tungekufa wengi sana, watu wengi wangekufa wengi sana. Wewe tazama kampeni zinazofanywa za kupanga uzazi, watu wasizaane, kama mbe watu wa riziki. Hivi ingeliwezekana si ungesema sasa hawa nchi wako wengi sana, wacha nusu wafe, kwa hivyo watu wazuia riziki wasipate, nusu wafe wabakie nusu, angalau kidogo tupunguze idadi ya watu. Lakini hawezi kufanya hivyo. Kwa hivyo ni katika udhaifu wa imani kwa mtu anapopata kupitia kwa njia ya fulani ambaye ni sabab, akawa atamsifu, na ikiwa hakupata akawa atamsimanga akasahau kuwa mwenye kutoa na kuzuia nani Allah subhanahu wa ta'ala. ثم ختم صلى الله عليه وسلم الحديث بما يؤكد ويوضح ما قرره في أوله كشمشو وكختمش حديثي وكتدي أمكازو نكوك وازكي لألتك بين شمانز وحديثي بأن العطاء والمنع يجريان بأمر الله وحسب حكمته سبحانه وتعالى kuwa kupata au kutoa na kuzuiliwa vyote hivi viwili vyapita kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kulingana na hikma yake. Wala yarji'ani ila hirsi al-'abdi au karahatihi, wala hili jambo halirejei kwa pupa ya mtu au kwa kuchukia kwake mtu fulani asipate basi akawa hapati, la, yote yarejea katika mipangilio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ni jambo muhimu sana alifahamu Muislamu, itamuondolea katika moyo wake kuogopa watu katika kuizungumza na kuiweka wazi haki katika kutekeleza jambo la haki. Munasabatu alhadith lilbab anna fihi wujuba ta'alluq alqalbi billahi في جلب النفع ودفع الضر. ndani ya hii hadithi muna wajibu wa kuufunganisha moyo na Allah azza wa jalla katika kuleta manufaa na kuzuia madhara, wa khawfihi wa khashyatihi wahdahu, na kumuogopa na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. وعدم الالتفات الى الخلق بمدح او ذم على ما يحصل من الاعطاء والمنع. نكتوaelekea viumbe katika kuwasifu au kuwasimanga katika kupatikana kupata au kutopata, bimaana ukipata wasifu kikosa waponda, haya ni makosa, ni makosa kufanya, na hii si tabia ya muislamu. Wako baadhi ya watu wana tabia kama hizi. Ma yustafadu min alhadith, fawaid zinazopatikana katika hadithi hii. Awali, wujubu tawakkuli ala Allah wa khashyatihi wa talabi rizqi minhu, wajibu wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kuitaka rizqi kutoka kwa Allah azza wa jalla, wajibu wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na khofu ya ibada umpelekee Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na rizqi umuombe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wala si yote katika viumbe. Fikiria watu wakiwa mabao, mganga, kazi, jamaa ana kazi eti aenda kwa mganga ampe kazi ili apate riziki yake. Wallahi lau kama hawa jamaa wangelikuwa waweza kufanya hivyo, basi kungelikuwa hakuna matajiri ulimwenguni kama wao. Lakini mtu tu wabangaiza mitaani kule akidanganya danganya watu, hana chochote, akitamani kuku akwambia nenda katinde kuku, kumbe yeye ndio atamani kuku kisha amle. Akitamani mbuzi akwambia wewe yako ya kuchinja mbuzi kisha ale ule mbuzi. Kila anachokitamani yeye atamtapeli yule mtu anayekuja kwake apate. Huyu ndiye atakayekupa wewe kazi, na wengine waandika cheo eti pale kazini pale ulipokaa pale yeye ndo atakupandisha cheo. Bimaana ikiwa kwa mfano wewe kazi yako Allah aliyokujalia na wala si kazi mbaya maadamu ni jasho lako, wafagia pale ofisini, atakufanya uwe wewe waketi kwenye ile meza ndio unayeandika zile cheki na nini, atakufanya hivyo. Pumbavu sana wewe, hukusoma. Allah subhanahu wa ta'ala anakujalia hii ndio njirisi yako, eti atakupandisha cheo uwe wewe ndio bosi, vile bosi wako aje chini yako? Wapi haya uyasikia wapi? Akashakuandikia cheo, utapanda cheo. Yani hawa ndio watakupa wewe ile riziki. Lakini kuna watu waamini wakaenda katika mambo kama hayo. Yani mtu afanywe mjinga kabisa na sallallahu alaihi wasallam, mbavu kabisa. Na wenda wangapi? Lau kama hii biashara haikunoga hivi sasa, kusinge likuwa na vile vibao vinavyowekwa katika mabarabara yote yanayozunguka. Kila ukienda ukikona hivi mganga, ukikona hivi mganga, ukikona hivi mganga. Bila shaka wana kazi kubwa sana sallallahu alaihi wasallam. Utajiri pia waandika, ukitaka utajiri uje kwao. Si uwe wewe basi, kwa nini watapeli watu? Mwanzo kuwa wewe. Yani tukija sisi kwa mfano kwenye nyumba, mbona ile nyumba ya mganga pale ana villa moja kubwa ya ng'ara kabisa, alafu pale chini ameweka kama gari kadhaa zile kubwa kubwa hivi, alafu akija hivi amevaa vizuri kabisa, na mtu amevaa mahando, eti akwambia atakufanya tajiri wewe? Sianze nafsi yake mwanzo, kadhab. Lakini wako watu wanaokwenda na wakatapeliwa katika mambo kama, e baba, mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye anayetoa riziki, wewe tafuta asbab na usizitegemee zile asbab. Jua kuwa ile riziki atakayekuletea ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na ikiwa ni kuzuia kwa hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala zuia. Huwezi kujua kuwa Allah kukuzuidia lile jambo silipate ilikuwa ni kheri kwako wewe. Na lau kama watu wangelikuwa wajua kile wanachokikosa ile kheri na ukuwa ndani yake, wallahi, kama anavyosema Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, ladhabat qulubuhum mahabbatan lillahi azza wa jalla, nyoyo zao zingeyayuka kwa kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Ningepata hii sijui ingelikuwa vipi. Wewe hujui wewe. Allah subhanahu wa ta'ala akazuia rahmatan bik, kwa rehma zake juu yako, kuwa ajua hii akipata huyu mja wangu maskini yaweza kuwa sababu ya yeye kukufuru, yaweza kuwa sababu ya yeye kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo bora akae hivi hivi, masha Allah, ni mtiifu kwa Mola wake, khairi kwake. Thaniyan, ithbatul qada'i wal qadar, kuthibitisha qada' na qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala, kila jambo linalotokea ni kwa qadar aliyoipitisha Allah subhanahu wa ta'ala. Thalithan, adamu li'tiqadi 'ala al-asbab, kutoitakidi juu ya sababu, bimaana kutozitegemea sababu. Sababu zafanywa haziwachwi, lakini hazitegemewi. Sababu wapo wale ambao waliwacha asbab, wakawacha kabisa, kama kwa mfano ashabu tabligh, kiambia watu toka, ukimwambia mimi hapa niko kazini, akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala atawaletea riziki mkeo na watoto bila hata asbab, bila sababu yoyote wewe utapata ile riziki. Kisha wakupa mfano, Abu Bakr Siddiq alitoa mali yake yote, kisha akasema taraktu Allah wa rasulahu, nimewachia watu wangu Allah na mtume wake. Basi kumbe kuna wengi wamfika daraja ya Abu Bakr, tujui sisi. Umar mwenyewe hakuifika hiyo daraja, asema lau kama kuna siku nitamshinda Abu Bakr ni leo, mimi natoa nusu ya mali yangu. Akifika kule Abu Bakr, auliza Abu Bakr anatoa nini? Ambua Abu Bakr anatoa kila kitu. Lakini nini maana ya kila kitu alichokitoa? Je, aliuza na nyumba yake, akauza na ngamia wake wote, akauza na farasi wake, akatoa na nguo zake akaziuza, kubaki na chochote? Chochote kabisa. Kauza kila kitu. Alafu mbona baada ya hapo Abubakar Siddiq radhiallahu anhu akarudi tena kwenye biashara na akawa miongoni mwa matajiri katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sijui umeona ya shubha inavyotumika. Yaani bi maana wewe wacha asbab kabisa za riziki. Huku hakumbuki Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kafa bil mar'i ithman an yudhayya man ya'ul, yatosheleza kuwa mtu ana madhambi kuwawacha wale ambao ilikuwa ni juu yake kuwasimamia. Na shaitan awapambia Sheikh, hakuna dini kama hii. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopita yule kijana na nguvu zake, masahaba wakasema, wakaanza kumsifu yule kijana, masha Allah, ule mwili wake ulivyojengeka, wakasema lau kana hadha fi sabilillah, lau kama hii nguvu aliyokuwa nao kijana angeitumia katika jihad fi sabilillah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawasahihisha ufahamu wao, akawaambia in kana kharaja, ikiwa huyu ametoka atafuta riziki ya halali kwa ajili ya mama yake na baba yake, watu wazima walioko nyumbani na mkewe na watoto, fahuwa fi sabilillah, huyu yuko katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyu yuko katika jihad. Yule anayefanya biashara yule yuko katika jihad fi sabilillah pale, kama anavyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hasa mtu akwambia wacha, usifanye sababu yoyote, wewe acha kila kitu, wewe toka. Hakuna dini kama hii, dini kama hii hakuna. Wallahu almusta'an. Thalithan au tushatani, rabi'an taqdimu ridha Allah ala ridha al-makhluq, kutanguliza radhi za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya radhi za viumbe. Bimaana usiwaridhishe watu kwa kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu nyoyo za watu anayezimiliki ni Allah azza wa jalla. Inna alquluba baina usbu'ain min asabi' arrahman yuqallibuha kayfa yasha. Wale wale unaowaridhisha kwa kumkasirisha Allah, Allah akikukasirikia wewe, basi atafanya nyoyo za wale watu wakuchukie wewe. Wewe unayewaridhisha, Allah ndiye anayepeleka nyoyo zao. Na lau kama utamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, leo atakukasirikia, lakini kesho kwa kumridhisha kwako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atazifanya ghasban anhum, nyoyo zao zitageuka na kukupenda wewe, sababu anayezipeleka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala akimridhia mja wake, kama ilivyothubutu katika ile hadithi, humwita Jibril kuwa mimi nampenda fulani, mpende na wewe. Jibril yampenda. Kisha Jibril anadi kwa watu wa mbinguni, malaika, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuh, Allah ampenda mtu fulani, basi nyote mpendeni, watu wote wampenda. Thumma yudha'u lahu alqabul fil ard, kisha Allah subhanahu wa ta'ala amwekea kabul katika ardhi, watu wakamkubali, hawezi kumkataa, sababu Allah yuwataka hivyo. Sasa cha kutangulizwa ni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na hili zaidi lenda kwa walinganizi. Utamwona mtu aulizo swali amtizama yule mtu anayemuuliza, nikimjibu hivi ama nikimjibu hivi, wapi ataridhika? Ndio ukaona huyu akienda ajibiwa hivi, yule akienda ajibiwa vile. Na ndio pale sasa ukaambiwa hebu tubainishie kuhusu jambo fulani, basi zitazungumzwa pale dakika 45 jisali zima. Kisha watu wawili wakitoka pale, huyu anayepinga sema waona zimpingwa, yule anayeunga sema wewe kuelewa, yule alituunga sisi mkono. Sio mafahamu. Na jamaa wanafiki hiyo hawa ahlul bid'ah, sijui ufanya vipi wakawatoa watu wawili ambao wagongana, kila mmoja akajiona yeye ndio wakubalika pale. Sio mafahamu. Kwa mfano uulize swali, je, yafaa anashidi hizi zinazoitwa anashidi islamia? Basi pale patapigwa falsafa pale za ajabu, wajua shurut hivi vile hivi vile, watu kutoka pale wakwambia yafaa, mwingine akamwambia wewe hukuelewa, haifai. Sasa mpaka watu wawe wamechanganyikiwa pale, wewe waona ana uwerevu gani yule mzungumzaji wa kuweza kuwaviringa watu wa mikondo miwili, akawafanya kila mmoja ajiona ni yeye ndiye aliyepita katika lile jambo. Nini ni kwa sababu mtu asikasirike? Akitoka pale asije huyu akakasirika au huyu akakasirika. Kwa hivyo twenda kwa mfumo huu. Na hili limetokea katika msimu wa Maulidi huu uliopita. Kuna msikiti fulani jamaa akatoa khutba akazungumza pale, wallahi wa rabbi, ni mtu ambaye dhahiran ajinasibisha na sunna. Watu wakatoka pale baada ya khutba ya Jumaa, hata mmoja alikuja kunishtakia. Asema yule bwana tasijua amezungumza nini, ametuchanganya kabisa. Pale pale wakatoka mahurafi wakasema safari hii mawahabi washaingiana. Na wale wengine hamkuelewa, yule ankataa. Ikabidi khatibu ambiwe haba na baada ya maghrib njoo bwana uje utubainishie hapa. Yafaa ama haifai? Na pia akaweza hapo baada ya maghrib kuwafanya wachanganyikiwe pia wote wawili. Mmoja akasema haifai, mmoja akasema afaa. Hii fani ya unafiki hii itakuja kuumiza watu. Hii fani ya unafiki, anashidi Islamia ziko wapi? Yaani kila kitakachokuhalalishwa chabandikwa jina la Islamia. Walivyokuwa watakuhalalisha riba wakaita bank Islami, ikiwa watakuhalalisha wivi watasema sariqa Islamia, takwenda hivyo hivyo. Ikiwa watakuhalalisha chochote wewe kinasibisha na Uislamu tu, huyu ni nguruwe amechinjwa na Muislamu, basi takuwa halali. Na akhi, moja kwa moja mpe mtu katika uso wake, hii haifai na hii yafaa. Na hao ndo wanaochukiwa. Kuna mtu nyinyi bwana, nyinyi mwagonga pale pale. Wataka tugonge wapi sasa? Wewe wapiga msumari, wapiga mbao huko, wavunda huko, wavunda piga pale kwisha. Ushajenga, ushamaliza nda zako. Sasa kama utaridhia wewe ridhia, kama ukuridhia ndiyo haki ilivyo. Hatuko hapa kuentertain watu, kuwafurahisha watu. Kama wataka kufurahisha watu, nenda kauze skirimu. Hakuna anayenunua skirimu ankasirika bwana. Kila anayenunua skirimu anunua akiwa na furaha. Oh, kuna joto. Hebu nipe mikombe kimoja. Shukran bwana. Nenda kauze skirimu pale barabarani. Kila anayekuja customer atakuwa na raha. Siachagua flavor anayotaka. Lakini wafanya da'wa, wallahi uwezi. Hata wale ambao wafikiria kuwaridhisha pia huwezi kuwaridhisha. Itafikia mahali sasa hapa nitatoka vipi hapa? Ndio hapo sasa. Tangu na mwanzo jiwekee misingi kuwa malengo yako ni kumridhisha Allah Azza wa Jalla. Sasa wale watu wakiridhia waridhie, wasiporidhia ni shauri yao, lakini hii ndio haki. Hakuridhiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kufaru Quraysh. Na yeye Allah amemsifu wa innaka la ala khuluqin azim. Sisi tutakuwa na tabia zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuna upole zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuna hikma kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na pamoja na hayo hawakumridhia kufaru Quraysh. Watamridhia nani tena hawa watu? Ndio Ali bin Abi Talib akawa yosema qad qila inna Allah dhu waladin wa anna ar-rasul qad kahana. Washasema watu kuwa Allah ana mtoto, na wakasema kuwa mtume wake amekuwa kuhani. Ukamwita sahir kahini yote mmoja wao sema mana jallah, hakuokoka Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam min kalamil wara fa kaifa ana. Allah na mtume wake hawakusalimika na maneno ya hawa watu, vipi nitasalimika mimi? Si Allah ndiye aliyewaumba? Wakamsingizia na mtoto. Mtume za sallama awalingania katika haki, wakamsingizia mchawi. Alafu maneno yao yajigonga huku wasema in tattabi'una illa rajulan mashhura, huyu mtu amerogwa huyu. Kule wasema nini? Sahirun majnun, yeye ndio mchawi, tena mchawi mwenda wazimu. Sijui kama kuna mchawi mwenda wazimu, lakini wakamsingizia mchawi mwenda wazimu na kila aina ya tuhuma wakampa, na yeye awalingania katika khairi na haki. Kwa hivyo usitizame sura za watu ukawaridhisha watu ukamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala, bali tanguliza ridha za Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atawaridhisha watu